ما دا خلق خود جماعت نه پرخه هر دی بیا وای چې یو غړی یو درنګونو مو غوخ نه در کړي یتعارفون بینهم په جنگلو با کوي په خپل میاس کوي پلانیا ته ها تاغبون با سر عمل کرتیا کولا کنا چه ما باوی نبرا دیر جو ما تا تاغبون بے بلکل بنا رازی آخو کنا دا یا ودا سیکی آغا پلانی استاجی نره چه مکتا ویدان ناکارا خلی دیمی پر دیر جو ما تا آغا دا غده کنا یا تاغار رفونا دینا وی بچه دی آغا پلانی پیر سیب ندر آغا لے آغا چرا باغی پسل با زمیدارو سنبال که مونگ با پسل سنبال که ای بے زما برا خرا کئی یا غفیر سیب نده؟ آدم غفیر سیب ده که اگور تا با مونگا تا ویشه گور داغ ناکار خلق و نزان ساته ای نکا چه برخ اخرابی گی کن یا تعارفون بینام پا خبالی میاس که و پی جنگلو کئی قد خسر اللذین یکینا تاوانیان شو آکسان قذبو بلقاء اللہ چه در او جنتیه اکلا دا اللہ دا پیشی وما كانوا مهتدين او نوري دای صحیح لار موندون کی داخل لار موندون کی نه ده الله رب العزت فرمای دا تاوانیان دی داخل چی دی نو دای خساره او نقصان کی دی و اما نرینک الله نبی رسام دوی یا خوب مونگا او خیوتا تا بغض الذی بعض اغ عذاب نعیدهما چی مونگا یرو دای داغینا کم عذاب چې مونږ دې داغه نه یارو یا خو واستا پز وړاندې تب دنیا کې ژوندې او تب یې وویني دې له الله سزا ورکی او نه توفین لگا یا به مونږه وفات کوتا نو تب یې اونلې دې شه بیا ستاد مرګ نه بعد به شه دې له عذاب ورکم نو مرګ راولي کنه راولي وی دا ما ماتیان دی او دی پسی مز نکی گی و ناکارا خلق دی واہ شاہ سی تراشا دا قرآن سوائی او نتوفین لکا یا با منگا وفات کو تالرا چه وفات دی کنو فا الینا مرجعهم نو منگا تا دی واپس که دل دی چه دل دادو دنیا کیوی ننو قیامت نا اخیرت خوشی دل دی کنو ثم الله شهيد على ما يفعلون چتر دنیا نه لاړ شي او دای دا کړو دونه کوي نو ته نه وینو الله خو ویني بیا هم کننو ته به نه ویني کننو الله خو ویني نو الله نه خو نه پټيږي کنه او دینه تاسو کوي کنه بیا او نه توفینک یا به مونږه وفات کو تعالی فإلینا مرجعهم نو مونگا تا دی واپس که دل دی سم اللہ شہید علا ما یفعلون بیام اللہ گوا دے پوہ دے خبر دے فاغ سبانی چی دی کئی ختم دے الحمدللہ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة رسول فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ولکل امت او دپارا د هر یو امت رسول یو پیغمبر دے رسول دے فاذا جاء رسولهم بس کلا چراغے پیغمبر دا غی قضیا بینهم فیصلہ اکڑے شوا دا غی پمیس کے بالقسطے پہ انصاف سرا وهم لا یظلمون او دی سرا ظلم نشکے دے ویقولون اوائی دی متا هذا الوعد کلبوی دا وعدا ان کنتم صادقین کچریئی تاسو رشتنی قل اوائی دیتا لا املکو لنفسی اختیار نلرم دپارا دخپل زان ذرن د نقصان دفع کولو ولا نفان او ند فائدے رسولو الا ما شاء اللہ مگر آغا عمرہ چو غواری اللہ تعالی لکل امت اجل دفارا دا ہر یو امت یو نیٹا دا اذا جاء اجلهم کل چراشی نیٹا دا دی فلا یستاخرون ساعتا بس دیبا نرستو کیگی یو گڑی ولا یستقدمون انبا مخی کیگی قل اوائی دیتا ارائیتم ما پویا کئی ان اتاکم عذابه کچر راشی تاسوتا دل تعالی عذاب بیاتن دشپے او نہارن یاد رزے مادا یستاجلو سشیدے چتلوار بکئی منہ المجرمون دا آغینا مجرمان اسم آیا بیا اذاما وقعا کل چراشی دا عذاب آمنتم اسم آیا بیا اذاما وقعا کل چراشی دا عذاب آمنتم به ایمان برارئی پاغی آل آل ابویل شورتا چغس وقد کنتم او یکنن ویداسو بهی تستاجلون چپ دے سرا تلوار بمو کولا ثم کیلا للذین بیا بوویل شی آکسانو تا ظلمو چه ظلم کرده ذوکو عذاب الخلد اوسکی عذاب دا مشگیری حال تجزونا سزا نشی درکول تاسو تا الا بما کنتم تکسبون مگر پاغس جتا سبا کول ویستنبئونکا او دیتا پوسکی دتانا احق نه آیا رشتیا دے دا قیامت کل اوائے ورتا ای وربی آو قسم دی پر اب زما انه لحق یقیناً دا قیامت خامخا رشتیا دے وما انتم بمعجزین او نئی تاسو زان خلاصون کی دا اللہ نا او نئی تاسو عجز کون کی دا اللہ تعالی ولو ان لکل نفس او کچری یقیناً شی دپارا دہریو دا سے نفس ظلمت چ ظلم کڑوی ما فی الارض آغس چی دی پزمکا کے لفت دد بین و خامخا فی دیا کے باور کوی آغا امتا او پٹ وکی دیخ پیمانی لما رأو الغذاب ارکلا چوینی عذاب وقضیا بینہم بالقسط او فیصلہ با اکڑے شیر دی بمیس کے بے انصاب وهم لا یظلمون او دی سر با ظلم نشی کے دے الا خبردار ان للہ یقیناً چخاص دا اللہ تعالی دی ما فی السماوات والارض آغس چیدی پا زمکا آغس چیدی پا آسمانونو او زمکا کے الا خبردار شئی ان وعد اللہ حق یقیناً وعدد اللہ تعالی رشتیا دا ولیکن اکثرهم لا یعلمون لیکن زیاد دینا نپوئی گی هو یحیی و یمیتو اللہ تعالی جندی کول او مڑ کول کئی و الیہ ترجعون او خاص اللہ تبا واپس کول شیطاسو مخ کے آیتنوں کے اللہ تعالی تخویب ذکر کو دا پارا دا منکرینو مشرکانو و اما نرینک بعض الذی نعدهم او نتوفینک فیلینا مرجعهم ثم اللہ شہید علامہ یفعلون اللہ تعالیٰ خپل نبی دا خطاب گئی کیا خستا پجوان کی دنیا کے من بتاتا باز آغا عذابون اخیو چی منگ دی دا آغین یرو چی دا اللہ دا عذاب در باندی رات لو والا دے نو تب دنیا کے وے او جوان دے بھائی او دی بانی با اللہ اغا عذابون راولی ستا دستر گو دوران دی تبی بخفل اوینی او نتوفینکا یا با ممتا وفات کو وفات پا دی کونو بیا بیتن نوینی ستا پا غیر موجود گئی کے چکل تو وفات شین دیل با عذاب ورکم او یا اخیرت کے عذاب خوشت تلے نہ دے او نتوفینک یا بتا وفات کو. پیغمبر چې د دنیا نه لاړ شي نو د دنیا سره د خپل د ژوند تعلق شې نو هغه پاتې نشي. علماء کرام مسله ذکر کړي یو سړی دیو هغه قربانی کړي نو هغه وی د پلار د پاره قربانی کوم د مور د پاره قربانی کوم چې کوم وفات شي د هغه د ثواب د پاره گئی نو کولې شي ثواب دی مور او پلار ته یا کوم مرده د پاره چې هغه قربانی کوي نو هغه ثواب ودرسي. اوس یو سړی وی زه د نبی علیه السلام د پاره قربانی کوم نو مولانا ظفر احمد رحمه اللہ ذکر کئی الہو سنن کے چتاغن دا پوست شبے دے چی آیا جو سڑے دا نبی علیہ السلام دا طرف قربانی کولیشی نو وی کولیشی بیا داغن دا پوست کی گی چې دې دا یو سړی د نبی علیہ السلام د پاره قربانی کوي نو دا قربانی د مړي زمره کې راځي او که د ژوندۍ راځي یعنی دا د مړي طرف نه دا او که د ژوندۍ طرف نه دا نو هغه وایي دا د مړي دا مړي طرف نه دا قربانی د ژوندۍ طرف نه دا په دغه زمره کې راځي چې د مړي طرف څنګه قربانی کوي آغا صدر دے قربانی حصیت تے او نتوفینکا فا الینا مرجعوهم اللہ وی موتا ہے خورات لل دی کنا سم اللہ و شہیدن علام آیا فالون بیا چتا دنیا کے نینو بیاوم اللہ رب العزت ددی پا آمالو بانے پوا دے دی جسکی اللہ تے خبر دے اللہ نہ خو پٹی دے نشی گنا تک گوائی دا آغی آمالو نشور کولے چھے کلت دنیا کے نوے او دی آمال کڑی دے لکسن ابن کثیر کے روایت چھے رازی نبی علیہ السلام عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ توئی تو قرآن ہوا چھے واورم او یا رسول اللہ تاسو بانی نازل شوه دے زیوام نبی علیہ السلام زمالو غواڑی چی زیو آورم عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت شروع کو کلچ دیز ایل رالی فکیف اذا جئنا من کل امت بشہیدن وجئنا بك على هؤلاء شهيدا جدیس سحال بی بیا کلچ منگ دا اری امت نپاغی بانی و گوا پیش کو وجئنا بك على هؤلاء شهيدا ام منگ بتا پا دی خلقو بانی گوا پیش کو نبی علیہ السلام دا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاسنی ولوی پاس ودرے گا نبی علیہ السلام شدہ آیت وارے دا وی قل تو ما قال عبدالصالح آغا خبر بزکوم چکم دا اللہ آغا صالح بندہ عیسیٰ علیہ السلام کئی وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ اللَّهِ زُهُ دَ آغِ وَقْتَ وَدَ آغِ آمَالُ گوئی کولشم چه زدائی که موجودم او زماد سرگ اڑانی دی سکڑی دی فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي قُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ اللَّهِ کَلَ چه تازواغستم بیا اللہ پا دیوانی نظر ساتن کی اللہ تے الله بیا ستاسو نظر د لاندې او دی بیا الله ما ته پته نشته دا الله نبی آ خدا خبره کوي آغا فرشتے ہو دو ای جے انکا لا تدری ما احد سوبا آدک تا تا پتا نشتے دا استان آباس سن نوی نوی کارونا دی دینی کے رائستی ہو نبی علیہ السلام ویزبو دا خیرے ہو کما کہ سوحکن سوحکن لی من غیر دینی من بعدی چاچ زمان آباس زما طریقہ بدل اکڑے ہو اللہ تباو بربادے کے آد بخاری روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نو راوی دے اغا حدیث کے دادی دل بگی حدیث کے دادی قرآن داوئی پیغمبر تا بیا پتہ نہ لگی پیغمبر دو امت دا حال نہ خبری گی پیغمبر پخپل ہوئی او پرشتے ہو تم وئی اللہ ولکل امت اجل ولکل امت رسول دپارا دار یو امت قوم او ڈلی یو پیغمبری چغید اللہ دغید رہنمائی او دغید اصلاح دپارا اگر پیغمبر اولی گی فاذا جاء رسولهم بس کلا چراشی پیغمبر داغی اگئی تو پیغمبر کلا چراغ لے او بیا آگے خلقو دا پیغمبر خبر نہ دا من لے پیغمبر دا اللہ دا دین دعوت ورکڑ دے دا اللہ تعالی دا وحدانیت دعوت چلو لے دے مسئلے بیان کرے دا چه بیام خلق و امت او قوم ندا مندلن و اغیبانی بیا حجت قائم شوه اغیبانی لده خبری دلیل قائم شوه لجه دا خلق استباکول واری دیولی دا اللہ نمانی و دا اللہ دا نبی نمانی نو قضیا بینام بلکستی پی صلاح شواب و میند دایی که پی انصاب سرا پیغمبر را گئے بیان ہو کر ادی خبروں نے منلا انسان پہ سرا اللہ اکڑا میس کے وہم لا یظلمون او دے سرا ظلم نشکی دے اللہ کو چاہ سرا ظلم نہ کہی کنا قضیا بینہم بالقسط دیو کلا بیدانو چتو آئے دابا کی گی نو دابا کلئی اللہ وی وی اکولو نا وی دی اعتراض کی پک قیامت بانی سمرا پوری چیز وجود کے دمشتین لوی بدمست رے سمرا چی وجود کے ساشتین دیر لوی مخالف او دیر لوی دشمن دا اللہ دا دین گردے دلے رے او چی سا دینو دینو بس بیارک نشوالے مجھے سمرا بکے دم بھی نو دا دیر لوئی بدمستی پا پیغمبر اعتراض دے پا قرآن اعتراض دے پا قیامت اعتراض دے او دا اللہ پا توحید اعتراض دے پا دین و شریعت اعتراض دے پا عرص اعتراض دے وَيَقُولُ لَا وَعِدَي مَتَا دَ الْوَعَدُ قَلَبَوِي دَ وَعَدَا ان کنتم صادقین کچر یی دا سورشتنی و زمان دا کیامت تا پوس کو شکل بای سڑو دا خلویا خبر دا تا پوس خود خدای نکوی دا خود علم غیب خبر دا نزدی نصر خبر ما زمان دا زان اختیار نشتے دے دو بل دا حال سا خبری دے شما او دو کیامت سا خبری دے شما زان لچیدن بے وسا و بے اختیارا دا اللہ بندے ما قل او آیا زما پیغمبرا لا املکو لنفسی ذرا ولا نفعا اختیار نلرم دو خپل ځان د پارا دو نقصان د پکولو او نه د فائدې رسولو، ځان لم اختیار نشته. ادیوئی اللہ کے پرڑے میں وحدت کے سوا کیا ہے، جو کچھ ہمیں لینا ہے لے لیں گے محمد سے، اللہ سے اسی بے توحید نہ چناس سے دا اسلام آباد کے دا لکان جن کو نکو نہ تڑی دم د چان چکمے را خوش ہو رہا پرانی نہ تو ہے پلان نشتے رہے مور نشتے رہے او ناستے اللہ کانو جینا کولا نکونا تڑی ناستے سمر لوی پسادی لو کڑے وے سمر لوی چیرنو مسئلے پیدا کڑے دے ملکے دس یا جیوانے کے ملکے ار سڑے پہ کرا اوچت شی ار سڑے پہ کی اخپل اختیار گئی اس سو کو دنو جینا سکی اگر دو پٹاخی گزار پہ اوشنو حلتے نا گئی وے اف آئی آر پہ درج گئی بدماشی جوڑا کرے دئی تو سنو آئے مل کے چکم نے تمرا ہاتھ تو رسو بےحائی فحاشی جوڑا کرے رہو یا علی مدد چلے بھائی اگر ایران اگا مذہبی پیشوا چرے اگر سرے ملاؤ کا اغوت یا علی مدد چلے بوے منگ بجے مل کر تیا کہ وہ با راغلے چلے کن راغلے یا علی مدد چلے بھائی آرام دے پتا مانے سڑے نہ بولے گی جدا کافر دے سشے شیعہ دے کہ بریلے دے کہ قادیانے دے کہ مرزائے دے کہ پرویزے دے سگن دے اللہ عالم دے بس سشے دے اس پاکستان دے ارسب کی پیدا کی دا سعودی عرب دے ورش ہو جائے گی کہنا اس خبریں ہوگا کہ تو رہی کئی دلا کنا پدوی مرد میں تو رہی کڑی ٹولی دنیا تا بے خجیدہ و گریوے دا غصرے اتاو جی تینا شیخ علیہ السلام جو کرو دا غصرے پیغمبر وی زن لم اختیار نشتے او دیوی عالم الغیب دے او سچ واری پیغمبر نوار اللہ سخوی سی دی دا دن عیسائیان نغٹ کافران دی کنا چی دا کی دل چاہی قل او آیا زما پیغمبرا لا املک لنفسی اختیار می نشتے د خپل ځان ضرر نه د نقصان لرکولو د پکولو ولا نفع نه د فائدې رسولو الا ما شاء الله آغا عمرا نفع نقصان برا ترزی سمرا چه اللہ غوختی مگر آغا عمرا چه اللہ غواری آغا عمرا برا ترسی نور نا پیغمبر چه لنو آغا تصرف معاملہ کی بے اختیار دے او دیو جنتی لبا اللہ تعالی تصرف پر گئی پیغمبر چه دے آغا بے اختیار دے تصرف معاملہ کی او جنتی لوئی تصرف ورکی خدای بول اخپل خداینا تصرف صفت ورکی جسنگ خدای سوئی آگا کی گی نوئی داس جنتی جا سوئی نابا کی ار جنتی را تا خدای کا سبا کی دے سرا دا کی دا دا خلق اصلاح کی دی لکل امت الاجل دا پارا دار یو امت یوانی ٹوا اذا جاء اجلهم کل جراشی نیٹ دی فلا یستاخرون ساعة نبار سکے گی یو گڑی یو درنگ یو درنگ یو گڑی بند رسکے گی دا اللہ دا طرف آچو حکم راغے او دا دی اغا مقررہ ٹیم اغا برابر شو نبیا با یو درنگ یو گڑی نرسکے گی ولا يستقدمون او نبا مخی کی گی کل ہوا یا زما پیغمبرا زجر وار گئی دئی تو ہوا ہے اور آئے تو ماں تو ہوا ہے داسو ماں پوجا کی پہ دیا خبر دس مسئلہ دا ان اتاکم عذابه بیاتا کچری راشی تاسو تا دا اللہ عذاب دشپی او نهارن یاد روی گورا دشپی در بانی عذاب راغی یاد روی راغی ماذا دا سخبر روی دا سچل چه دمر او بو اغسطی ای چه دا بکلی او دا بکلی دا سچل آخر دا دمر لوی تلوارم پس جوڑا کرده دا سچل چه دی عذاب دا دمر لیوالی چه کلوی کلوی ماذا دا سوجه دا سخبر دا یست آجلو چه تلوار کئی منو المجرمون دا آغی دو جنا مجرمان پا عذاب با جنا دا مجرمان دا اللہ پا عذاب تلوار کئی چه دا بکل رازی یا چه کل رازانی عذاب دا اللہ دا شپی حضرت را لے نما دا سشے دے بیا یستا جلو چه تلوار با کئی منو المجرمون دا اغینا مجرمان فزان بچکولو سر بیا با سشے چه زان لبا گوریا مندی باوی چه زان پا غیبانی دا اللہ دا عذاب نا بچکی بیا پس با زان بچکی بیا دا اللہ دا عذاب نا چه در با میرا غی سشے بای بیا چه زان با بچکی پا غیبانی دا اللہ دا عذاب نا ثم قيل للذين ظلموا يا بويل شيا كسانو تا چ ظلم کړه ظالمان هغه خلق دي چې الله توحید نه مني ثم اذا ما وقع آیا بیا کله چې واقع شي اوس وای کله وای او کله وای کله وای دیر تلوار دی جوڑا کڑی دا اصم آیا بیا اذا ما وقع کلچه دربانی پسر آزیر شی کلچه دربانی واقعی شو دا عذاب دربانی را شی آمن تم بی ایمان براڑی پا غیبانی بیا بی منی چه پسر دی داخل شی نو بیا بی منی چو دا دا اللہ عذاب را غی یا چه در بانی در اللہ زاب راشنو بیا و دا پیغمبر و منی او دا مسئلہ با منی او دا قرآن با منی لگا سنگا پیر وان بانی چراغی و اگر بیا آمن تو ایمان مرارا نو بیا و آگا دیتا سموئی چه آمن نا ایمان مرارا خدا دا بدگسمتی خبر دا چه آغا پیروان کلا دوبی دوبانی شو نو آغا یو دیر علویه کلیمو ویلا او ده دی امت آغا پیروان چو چه آغا کلا پمڑی دوبانی شو نو آغا چه سوک دین سر غصی نو آغا دوائی آقا تا دوائی نبی رسامی آدو چه ده نن نمی مخ که سمر بده شوی نن می داغین یو پا لس سوا با دیشه دنبرا لوی کافر انسانو آغا پیروان چو دو موسیٰ علیہ السلام آغا پیروان آغا خود دیر لوی کلمه ویلی لبیا خو بیا جبریل امین را لوی آل آن اس کلمه وای او دن وقت لی او دد دا سی خبر اوکلا نبی علیہ السلام زما پیروان دو موسیٰ دو پیروان سخته او یکینی خبر آوا اللہوی ایدا ما وقع ایا کلا چراشی دا عذاب آمن تم بی ایمان براڑی پا دی پیغمبر پا دی کتاب دی مسئلہ یا پا دا غی عذاب بانی آل آن بیا چو منی پرشتی با توی خواسو وقد كنتم به تستعجلون او وی داسو پدی سرا تلوار کون کی داسو تلوار کو لگا نمتا حاضل واد دا وادا بکلی سم کیلا للذین بیا بوئے لشی آئی کسانو تا سم کیلا للذین بیا بوئے لشی آئی کسانو تا ظلمو چھ ظلم کڑے ظالم آغا چاہتا ہوئی چھ آغا مخالفت دا حق کڑے دے آغا بے ظالم ہوئی چھ تو قیامت نے انکار کڑے دے آغا بے ظالم ہوئی جو اللہ نے توحید نے انکار کرے دے اگر یہ ظالم ہوئے سم کیلا للذین ظلموا بیا بو الاشیاء کسانو تا ظلمو چے ظلم کڑو لک ظلم کڑے دے حد ظلم حضور دے مولانا مفتی امان اللہ سے رحمہ اللہ سمر بے دردی سرا قتل کرے شو شہید کرے شو اللہ دے پہ رحمت نو ورے لک ظلم دے ظالمان اوکڑ سمرا علماء کرام دے ظالمان او قتل کرل کل کل خلق اگے شہیدان کل بہترین دومت بہترین افراد سم کیلا للذین ظلموا بیا بو لشی آئے کسانو تا چ ظلم کرو ذوقوا عذاب الخلد او سکی عذاب دا امشگیری امشگیری عذاب او سکی یعنی دا سی عذاب چی امشوی دربانی حل تو جزاؤنا ویل بشوا تا سزا نشی درکو لیدا او ساتاو دا جکم سزا ملاوی گی حل تو جزاؤنا سزا نشی درکو لیتا سدا الا بما کنتم تکسبون مگر پاغسا چتا سبا کولا دخپلو اغی عملونو اغا سزا لتا ملاوی گی اللہ از سوک بی گناہ نازاوی دیو اگی خلی چکل واقعی خود دا قیامت ذکرو شو دا عذابونو تذکرو شولا نو اللہ وی ویستنبئونکا زان دن خبری کنا دیتا نزان خبری اتا پتا دن گئی ویستنبئونکا او دیتا بوس کئی دا دانا زان دن خبری احق کن ہو دا قیامت رشتیا دے دا تو چوائی قیامت برازی قیامت برازی دا رشتیا نے حق نو آیا رشتیا نے دا قیامت قل ای و ربی انہ لحق و تو آو زمال پخپل رب کا سمی بالکل دا حق دے دیکھ اس شک نشتے او دا خاطر جمع سا دے چتا صبح اللہ کمزور ہے کئی اوزان بت اخلاص کئی تاسو اللہ نشی کمزور ہے کولے زان نشی اخلاص ہو رہے اللہ نا وما انتم بمعجزین او نہیں تاسو کمزوری کو ان کی اللہ لالا زان نشی اخلاص ہو لے نہیں تاسو زان اخلاص ہو ان کی حاصل اماندار عزی پیغم یعنی تو وائے زین کے لداری کی زب زان رکھوا سوم تو خیال سر جی کہ اللہ و کمزور ہے کہ نے گرف نہ بزان رہو باسی زان نش اخلاص ہو لے اللہ نش کمزور ہے کو لے وما انتم بمعجزین او نے تاسو کمزوری کو ان کی اللہ لرا اس دا ٹول انسان پھر سوچ لی جائی قدام اومن لیارا کی دیشی دنیا تا میں نقصان رسی قدام اوکڑ دنیا کے انسان پا دیبانی اڑوی چیارا پی سیرا سخدی او کہ گیشم نو بس پیسا بولا گم پا پیسو بانی بزان خواست کما اللہ وی دنیا دا سمرا پیسا و دولت چیر دا استاشو او دا ته په دی باندې لګی چې ځان د الله نه خلاص کی. الله یې په دې نه خلاصېږي. ولو ان لکل نفس او کشر یکنن شی وی دپارا د یو نفس دپارا د هر یو نفس داسې ظلمت داسې نفس ظلمت چې ظلم یې کړی وی د تس شی ما فی الارض یغس چې دی په زمکه کې لفت دد بی او خامخا فدیه کې ورکی دی لنو ما تقبل منو د دینه ودا قبول نکړی شي. یادا مانا دا چې د دې دنیا ټول دولت دې شي نو دې وایي دا ارس دې زمانه واغسته شي دا ارس خماری الله تعالی پری دی دا ولی ارس فیدیا کې ورګی ارس چې دا ارس دې زمانه واغسته شي خماری پری دی لفته دې بی خامخا دی بلا مال دولت فیدیه که ور گئی بیا و قدا دی فیدیه که ورم کنو اللہ وی ما تو قبلا من دا با دی قبلی گی نا دا نکبلی گی آل تا دا پی سوچی دنو سا قدر دی او سی زائد سی وزن دی و اثر الندامتا دا اللہ مخی دولار دی سر بے کتا کڑی قرآن خورا غلو پیغمبر را غلو کنا دسغی سر بے کوا تو سکا درو فا اثر الندامتا او دی با پٹا کی اخ پیمانی سر بے کتا کڑی لما راو العذاب ارکلا چووینی عذاب بیا بے سر کتا کڑی و قضیا بینهم بالقسطی او پی سلب ہو گئی شیر دی پا منسکی پی انصاب بانی وامتاز اليوم ایوها المجرمون اللہ بای مجرمانو جدا شین الخا ومنان مسلمانان زان لو کافر مشرک مخالب دا وقضیا بینهم بالقسطی او پیسلہ بھوکڑے شیر دائی بمیس کے پین صاب وهم لا یظلمون او دائی سلبا ظلم نشی کے دے دانا پو گناہ نا کردہ یہ بسوکنے نیو لکی گناہ بیو کڑے نیو لکی گی ببل جرم بیو کڑے یو پانسی کی گی ببل دا سی خبرانا دا آر سڑے و پخپل عمل گری گی چه سو اسا خدی کل نفس بی ما کسبت رہینا آر یو نفس چه سگڑی دی پا غیبانی بگانی پا خپلو آمالو سمت وفا کل نفس ما کسبت آر یو نفس چه سگڑی دی آبو تا پورا پورا ملاوی دی بدلا وهم لا یظلمون دی سر بظلم نشی کولی وهم لا یظلمون دی سر بظلم نشی کولی ورپسے بیا رد گئی دا شرک پہ تصرف اسمانوں نے عزمہ کا کہ یہ سری داغے اختیار دا اللہ دے سوک کو جالے چاہ سوک راولی اور قیامت پر ازبانے اور غزان تا دا اللہ نے اخلاص کی ہے سوک دے دیوئے ار جنتی متصرف دے وراش اخلاص دے گی کنا سوک جو متصرف دے چه قرآن نو ای بس داغا چلی بیا پا گرد وڑو بانی سری با کواس کئی دغی اکی دی اللہ ان للہ خبردار شئی یکینا خاص دا اللہ دی ما فی سماواتی آسا چی دی پا اسمانو لکی دار سد اللہ دی والارد آسا چی دی پا زمکا کینو چی دا اللہ دی نو اختیار پی بل زید بل چانر سکم دن راوالی چه دا اللہ اختیار ورکڑی نی کم دا اختیار ورکڑی نی اللہ وی دی پا دی زمک آسمانونو که اس اختیار نیشتی اللہ اختیار نی دی ورکڑی تو وی اللہ اختیار ورکڑی دی ان الحکم الا لله اختیار چه دے صرف دیو اللہ دے بل چا اختیار نشتے تو خدائی کارون ہو کہ اختیار دیو اللہ چلی گی تو بل چا کم دن اختیار رہا والے اللہ خبردار ان وعد اللہ حق یقیناً وعد اللہ تعالی حق ادا قیامت برازی توجہ اور کو بھی ازیاد دین پلا قرآن پلا قرآن تا آغا سیر لے توجہ اور کو چی داغی وزن ڈیر دے اس کوڑا ویسے شے دے کوڑا کوڑی تا لگا قرآن پہ دے کوڑا دے شے لگا نا نا نا نا اللہ رب العزت وی قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون آغا مؤمنان کامیاب دی چی اگر خپل مزنو کے تخپل رب اڑان دے ڈیر پا عاجزی او دزلو پا توجہ سر اولاڑی والذین هم عن اللغو مغرزون تو پزولیاتو نچی دینو زان پا ڈر رساتی آغا خلق دا خلق دیندار خلق چی رے قرآن والا خلق دیندار خلق اغیل پا کار دی چی اغیی دا دیس سے خباز خبرونا زان پا ڈر رساتی که آغا گناہ نو میوما که آغا جواری نویوم آغا گناہ نویوم خوچی آغا تا دا اللہ دا دین دیو دیر لوی اہم کار نمنا گئی اغیر نزان ساتا دوی ما خبر آ چی کم یو شے آغا دا جواری پا توگا استعمالی گی و آغی گی جواری گی گی پا آغی بانی کتا پی نکے نوم تال آغا لبا کل حرام دی سکت دغی لبی دا ستا پا معاشرہ کے رواج ملاوی گی او بیا دے کے خلق تو پی نکے جواری نور خلق بھی بیا کئی تو تے چیرے نو دا آغے باعث ہو کر دے دے تو سمرا خلق چی آغا گناہ کے ملوث شو نو چی سمرا گناہ پا غیر دی تمرا پتا ہم رازی والذین هم عن اللغو مورزون چی دا پزولیات نظام پڑھر ساتھی دیندار خلق مزگزار خلق قرآن والا خلق اغیل پکاری چیز اختیار نکارا لی دیر اختیار کی لکتا تم را خس رڑے نی ما حضر لانا کے نو درے گم وجہ خلق بو چھو گورا دے دے لانا کے سکے چو لار دے حالان کے لانا کے ادرے در خود دے وجہ چھو خلق بو چھو دے سکے چھو دے لانا کے لار دے زنو درے گم لارا کے اکثر خلق راشی دے لارا کی گینی نگے نم زاہے زائی گئی چھ خلق دو گرہ پلانے ہو مہا دے لارا کے ناستے سکا پلانے ہو بلکل ایغنی غوثی دا کر دی کانا او دے ہو خیر دے دا پارا خون جنت دے انہ دوزخ شتے جنت دا دوزخ خمدہ غصری دا پارا پیدا کرے چکتا دا گوتا نیو لگے گی استاد وجنا دا سی گیا دا باز خلق دا سی گی اگر رکھا نا پلانی تو کر دے بکلا قرآن تا ناسی ہاں بس دستی قرآن را مخامخ کرے والا کا دے خو قرآن تا ناسی کرنا تو خو قرآن تا نکینی نو دا غیو عمل خورت خد ہے کرنا نو تو خو دا غیو عمل خوم نکینو اٹول عمل دے بعد دے قرآن تا ہم نکینی دا غیو بد عمالوم کی دے خو دا نا دا بد عمل دے کی کیوں خواب بلا خامالوم کی گنا دے وی نا دا سی خبر اولتا کرے دا گورا پلانی موزوم کئی و داسی ہم کئی نو آئی موز خو کئی کنے تو خواہا موزوم نکے نو تو دو گناو نکے تو موزوم نکے او دا غلط ہم کہا غلط کارم کی اگر دا غلط کاری کی کیوں خو موز خو نکر آگئی کنے موز خو گناہ کبیرے را چکا سا آگئی خبر اٹھا کڑے را خلقو اللہ رب العزت وئی اللہ ان وعد اللہ یحقون خبردار شئی یقیناً وعدد اللہ تعالیٰ رشتیا دا ولیکن اکثرهم لا یعلمون لیکن زیاد دینا نپوئی گی هو یحیی و یمیت آغا جو اندی کولا عمر کول کئی پیدا اکڑے نمرئی بارے کتا مرے او کچھوئے نو بیا بارے جو اندی کئی اللہ تا بود رے گی کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم دنیا کے دنوں نے شان نو دنیا کے دل جو اندر کو سم یو میتو کم بیا بدی امڑائی سم یو حیے کم بیا بدی قیامت کے جو اندے گئی سم بیلے ہے تو رجاؤن بیا با اللہ تو واپس کے گئی خام خا ہوا یو حیے و یو میتو اغا جو اندے کول امڑا کول گئی و الیہ تو رجاؤن او خاص اللہ تبا واپس کول شئی تیم دیر لگ دے بیر دینا بل لار نشتے رچے مونگ دا موز دا آئندہ پسلورنی بچو کو وجہ دارا چے پوکا مدری گنو کم از کم پینزہ میٹا کم پورے پینزہ بجے در شروع شی بیا چی دن دا پوکا مدر دیر پکران بانے در شروع سے دو درنگ لس ما خام دے نو خپکے گئی مخیر زمونگ دا موز بے نرو خلقونا یو پینزہ لس میٹا مخ کی دا زمگا بد کس دغرے دا مجبوری دا دے مجبوری دا وجنا او بل دا سو باقاعدہ دا محلی جماعت نا چا خام خادے کی وہ مسجد ہے پا دغا طریق ترتیب بانی نو خپکے گئی ماں لوگوں نے تکلیف بتاؤ صحیح کی دا ٹیم لگ وقتی کی گی انشاءاللہ سلورنی بجے او بل ذل مسکو انشاءاللہ تعالی وشفاء لما في الصدور او شفاء دوا دپارا داغ بیمارو چدی پا سینو کے وہدن او ہدایت و رحمت او رحمت للمؤمنین دپارا د مومنانو قل اوائے دیتا بفضل اللہ بس فضل دا اللہ تعالی سرا چو قرآن کریم دے و برحمتی او پر احمد دا اللہ سرا چو سند دا پیغمبر دی قل اوائدیتا بفضل اللہ بس فضل اللہ تعالی سرا چد اللہ کتاب دے و برحمتی او برحمت اللہ سرا چمشغل دا اللہ پہ کتاب کے فبذالک فلیفرحو پکار دے چ مومنان پدے باندے خوشالشی فبذالک فلیفرحو نو خوشال دیشی پدے باندے مومنان هو خیر دا غردی بہتر دی مما یجمعون دا غنا چدا خلق را جمع کئی قل اوعدیتا ارائیتم خبر را کئی ماتا ما انزل اللہ لکم آغا چرا لے گلے دے اللہ ساسو دپارا یا آغا چی پیدا کری دے اللہ ساسو دپارا میر رزقن دا رزقنا فجعلتم نتاسو گرزوئی منہو داغینا حرام و حلالا حرام او حلال قل اوعدیتا اللہ اذن لکم آیا اللہ تعالی اجازت کڑے دے حکم کڑے دے تاسوتا ام علی اللہ تفترون یا کہ اللہ بانے درو جوڑوئی وما ظن الذين او صد گمان داغ کسانو یفترون علی اللہ الکذبا چھ جوڑوی پا اللہ تعالی بانی دروغ یوم القیاما پور زید قیامت ان اللہ یقیناً اللہ تعالی لذو فضل علی الناس خامخا خاوند د مہربانی فخلق باندے ولیکن اکثرهم لیکن زیاد دینا لا یشکرون قدردانی نکی دا اللہ دا نعمتنو وما تکونو او نیتا فی شان پیو حالت کے وما تتلو منه من قرآن انل والے ددے قرآن سا آیتنا ولا تعملون من عمل او تاسو نکوئی دس عملنا الا کنا علیکم شہیدا مگر یمنگا پتا سوانی گواہ حاضر اذا تفیضون فی کل چتاسو لگیائی پاغی کے وما یعزب عن ربکا او پٹ ندی درفستانا من مسکال ذرتن برابری دیوی زرے فی الارد پزمکا کے ولا فی السمائے او نپ اسماننو کے ولا اصغر من ذالکا او نا یولوی شید دی زرینا او نیو وڑو کے شید دی زرینا ولا اکبر او نیو لوی الا فی کتاب مبین مگر بیا پا علم دا اللہ تعالی کی الا خبردار ان اولیاء اللہ یقیناً دوستان دا اللہ لا خوف علیہم نبوی سیرا پا غیبان دی ولا هم یحزنون او نبدی غمجن شی الذین آمنوا آغکسان چی ایمان راڑ وکانو یتکون او دیزان بچکی دی شرکنا لهم البشرا دید پارا خوشخبری دی فی الحیات الدنیا پا جند دنیا کے و فی الاخرہ او پا آخرت کے لا تبدیل لکلمات اللہ نشتر بدل دل حکمنو دا اللہ لرا ذالک هو الفوز العظیم دا آغا کامیابی لویا دا ولا یحزنک او غمجن کی تالرا قولهم ویناد دی ان العزت للہ جمیعا یقینا عزت خاص اللہ لرا دے ٹول هو السمیع العلیم اللہ تعالی کامل اوریدن کے اوپو دے الا خبردار شئی ان للہ یقینا خاص اللہ لردی من فی السماوات آغسوک چی دفع آسمانن کے ومن فی الارض او آغا سوکا چی دی پزمکا کی وما یتبع اللذین او تابداری نکی تابی کی گنا آغا کسان یدعونا من دون اللہ چه دئی را مدد کئی بیدا اللہ نا پخپلو حاجتنو کی شرکا شریکانان دبرخ خاوندان این یتبعونا نتابی کی گی دئی الا زنا مگر دو گمان و انهم الا یخرسون او ندی دئی مگر اٹکل و یون کی دی دے زینا ترغیب القرآن ذکر گئی قرآن کریم تا ترغیب ور گئی مخلوق دا او دو قرآن کریم او عظمت او مقصد نزول ذکر گئی چ قرآن اللہ صلی اللہ علیہ گل دے او دو قرآن کریم او مقام او درجہ یا ایوہ الناسو اے ٹول خلقو قرآن چونکہ اللہ ٹول انسانان اللہ کافت للناس سنچ پیغمبر اللہ دے ٹول دنیا دے پارا دے ٹول انسانان دے پارا را لے گلدے دارنگے قرآن کریم اللہ دے ٹول انسانان دے پارا را لے گلدے زکا پدے امت کے اور دے پیغمبر کم خطاب چے دے نو آپ یا ایوہ الناس سر دے قرآن کریم چکلا بنیادی مسئلہ توحید یاد رسالت ذکر گئی نو آگے کے خطاب یا ایوہ الناس وی زکا چدا اللہ دیو خطے دا پارا دیو قوم دا پارا دیو ملک و قبیلے دا پارا ندر علی گلی بلکہ دا اللہ تعالی دا ٹول دنیا دا انسانانو دا پیریانو ٹول دا پارا علی گلی دی زکا اللہ چا خطاب کئی نو یا ایو الناس اے ٹول خلقو قد جاءتكم موعظة من ربكم